Aż 2000 jednostek witaminy D3. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze, w świetnej cenie. Aflofarm. Nie rozumiem, jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się, weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No, Gosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarła Barbara Kaczmarek, wójt gminy Zgierz, która miała zostać pobita przez syna. Kobieta od soboty leżała w szpitalu w stanie krytycznym. Osoba z podejrzeniem koronawirusa, która wróciła z Włoch, trafiła do bielskiego szpitala. Na razie nie ma w Polsce potwierdzonego przypadku zachorowania. Nie było wniosku i zgody na weekendowy mecz na tafli Morskiego Oka, informują o tym władze TPN-u. Nie żyje wójt gminy Zgierz, Barbara Kaczmarek. Kobieta trafiła do szpitala w sobotę, po tym jak została pobita. Była w stanie krytycznym. O jej śmierci poinformowała prokuratura. Kobieta miała zostać pobita przez 34-letniego syna. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy mają teraz podjąć decyzję o tym, jakie zarzuty usłyszy. Wcześniej prokuratura zarzuciła mu spowodowanie u matki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci urazów realnie zagrażających życiu. Za to grozi do 15 lat więzienia. W czasie przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Śledczy nie ujawniają, jak się tłumaczył. Kaczmarek była wójtem gminy Zgierz w Łódzkiem od 2014 roku. Była pierwszą kobietą wybraną w tej gminie na to stanowisko. Osoba z podejrzeniem koronawirusa trafiła do bielskiego szpitala wojewódzkiego. To Polka, która wróciła z Rzymu. Jak podano, w niedzielę miała dolegliwości infekcyjnej gorączkę, z kolei dzisiaj pojawiła się w SOR-ze z objawami paragrypowymi. Nie miała kontaktu z innymi pacjentami i została natychmiast odizolowana. Do tej pory w Polsce nie odnotowano żadnego przypadku koronawirusa. Dzisiaj w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji premier był na odprawie z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. O czym rozmawiano, to wie Paulina Kurek. Polskie służby są przygotowane na koronawirusa, zapewnił szef rządu. Mamy gotowe laboratoria diagnostyczne badające materiał genetyczny od strony diagnostyki występowania koronawirusa. 2 cały czas są pod parą, a 6 kolejnych jest już uruchamianych, chociaż nie ma na dzisiaj potrzeby, żeby one były czynne. Wracający z zagranicy Polacy otrzymają SMS-y z informacjami na temat koronawirusa oraz jego objawów. Ponadto procedury, które do tej pory były stosowane wobec osób powracających z Chin, będą teraz stosowane także wobec osób przyjeżdżających z Włoch, w których szerzy się choroba. Działania prewencyjne dotyczą także portów lotniczych, w których będą prowadzone pomiary temperatury, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Po to, żeby w tych wielkich molochach, gdzie przepływają turyści, mieć ogląd, jak wygląda sytuacja ich zdrowotna. A minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zapewnił, że Agencja Rezerw Materiałowych magazynuje odpowiednie ilości sprzętu i medykamentów na wypadek sytuacji kryzysowej. Paulina Kurek, Polskie Radio. Kampania przed wyborami prezydenckimi była głównym tematem wyjazdowego posiedzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości w podwarszawskiej Jachrance. Gościem spotkania był prezydent Andrzej Duda, a głosy zabrali również najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Miały miejsce wystąpienia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana prezydenta Andrzeja Dudy, pana premiera Mateusza Morawieckiego, a potem omawialiśmy pewne techniczne i programowe elementy naszej kampanii. Dokonaliśmy pewnego podsumowania dotychczasowych działań. Przypomnieliśmy też, porównaliśmy z działaniami z poprzedniej kampanii pana prezydenta. No, jesteśmy pełni optymizmu i wiary w zwycięstwo. mówił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Ustalenia mają zostać ogłoszone na planowanej konwencji wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy. Żaden formalny wniosek o rozegranie meczu hokejowego na tafli Morskiego Oka nie wpłynął do Tatrzańskiego Parku Narodowego, poinformował o tym Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u. Sportowe spotkanie rozegrano w sobotę. Było tam 19 zawodników, m.in. z klubu Podhale Nowy Targ. Dyrektor zwraca uwagę, że choć incydent nie miał szkodliwego wpływu na przyrodę, to nie ma mowy o zgodzie na podobne inicjatywy. Co by się stało, gdyby więcej osób czy grup osób chciało w Tatrach realizować różne nietypowe aktywności i to często z pobudek bardzo egoistycznych, dążąc do rozgłosu. I uważamy, że w masowej skali takie zjawiska mogłyby być szkodliwe. Stąd też traktujemy ten incydent właśnie jako incydent, ale gdyby miało mieć to charakter jakiegoś zjawiska powtarzalnego, no to akceptacji naszej nie uzyska. Dyrektor TPN-u dodaje, że wpływają do niego różne nietypowe prośby, na przykład o zgodę na zorganizowanie regat czy wjazd na teren chroniony na motocyklu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe są większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu początkowo na wschodzie, a pod wieczór również na północy opady deszczu ze śniegiem, lokalnie także śniegu. Na termometrach będzie 6 stopni na północy i krańcach południowych, do około 10 w centrum i 12 miejscami na południowym zachodzie. Możliwy silny wiatr, który powoli powinien ustępować. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W Jemenie trwa największy kryzys humanitarny naszych czasów. Głód, choroby, śmierć to codzienność Jemeńczyków. Nie możemy pozostać na to obojętni. Wesprzyj działania Caritas Polska, wysyłając SMS o treści Jemen na numer 72052. Bądź wejdź na caritas.pl/Jemen. Razem możemy dać Jemeńczykom nadzieję na lepsze jutro. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Często się zastanawiam, jak mógłbym zróżnicować powitanie w tej audycji. No bo nic, tylko w kółko dobry wieczór, dobry wieczór. No ale jak powiem dzień dobry, to będzie bez sensu. Jak powiem cześć, to będzie zbyt familiarnie. Jak powiem szanownym się kłaniam wszystkim, to trochę sztucznie. No więc wracam do tego wyświechtanego, ale wynikającego z kultury osobistej. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich, nazywam się Wojciech Mann i mam dla Państwa parę, moim zdaniem, bardzo ładnych piosenek. Pierwsza nosi tytuł, powiedziałbym, trochę samochwalczy, bo artystka śpiewa I got what it takes, czyli mam to, co trzeba. A przekonają się Państwo już za chwilę, że ma rację. Thank you. I Got What It Takes i Coco Taylor. Mam taką zasadę, której przestrzegam prawie zawsze, że staram się nie powracać do tych samych utworów, które kiedykolwiek maniaku się pokazały. Oczywiście jestem człowiekiem niedoskonałym i zdarzają mi się przeoczenia, a czasem zdarza mi się świadome odstąpienie od tej reguły. I tak jest w przypadku Coco Taylor, bo nie ukrywam, że układając program audycji posługuję się nie komputerem, nie notatkami, nie listami przebojów, tylko własnym wyborem oraz trochę się przyznam nastrojem. I tak mnie naszło na Coco Taylor, że wyciągnąłem jej płytę, nie będącą takim oczywistym składnikiem jej dyskografii, tylko no taki składak i pomyślałem, a Wang Dang Doodle już na pewno było kiedyś, ale to tak wspaniały utwór, że trzeba go zmieścić, jeśli już myślę o Coco Taylor. Podobnie duet z Insane Asylum. No więc dla tych z Państwa, którzy uznają to za grzech, wyrazy skruchy z mojej strony, ale dla tych, którzy cenią dobrą muzykę, myślę, że uśmiech i aprobata. Coco Taylor. please come back to me, darling. What in the world are you doing here? Then the little girl raised up her head. Tears were streaming down from her eyes. And these are the things that the little girl said. Insane Asylum, Coco Taylor w duecie z kompozytorem, z William Dixonem, a jeszcze, żeby było piękniej, to na gitarze Buddy Guy. Proszę Państwa, pozostańmy w historii. Teraz historia jeszcze głębsza, bo artysta, który nagrywał i występował na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, i oto utwór tytułowy z płyty, która ukazała się w roku 1960. Oh, well, a little red rooster told a little red hen, I ain't been to see you in God knows when. The little red hen told a little red rooster, you don't come around, Daddy, like you used to. We got to rock the night, baby. We got to rock the night, baby. We got to rock the night, baby, yes, we got to rock the night. Oh, well, the old black cat told the little gray mouse, I got a mind to chase you around his house. The little gray mouse told the old black cat, said, look here, Dad. better know change the light, that we got to rock the night, baby. We got to rock the night, baby. We got to rock the night, baby, yeah, we got to rock the night. Well, a little green frog told a big black snake, he said, come on, daddy, let's swim in the lake. The big black snake told the little green frog, said, I'm gonna lay here on this log. I got to rock the night, baby. I've got to rock the night, baby. I've got to rock the night, baby. I've got to rock with you tonight. Well, let's rock a while then. I'ma kiss you out the wild. The crocodile said to the pink alligator, so kiss me now, dad, and I'll hang around later. We got to rock the night, baby. We got to rock the night, baby. We got to rock the night, baby, cause we got to rock the night. Well, let's rock a while and to była piosenka klasyczna, piosenka jakby z katalogu historii tego gatunku. Rooster Blues, taki tytuł całego albumu też był, a wykonawca to Lightning Slim. No taki właśnie bagnisty blues z Luizjany, który dał, nazwijmy to, początki pewnym innym rozwinięciom tego podstawowego, akustycznego dosyć gatunku. Mieliśmy tutaj klasyczną harmonijkę i, no, no i w ogóle pięknie, tak tradycyjnie. To też nie możemy tej płyty odłożyć na bok i Lightning Slim w Maniaku Pociemku, przypominam, 1960 rok, 20 wiek i jeszcze trzy tytuły. Well, I met a little girl, she was walking down the streets. I turned all the way around crying, man, ain't she sweet, cause she's my long lady mama. She's my long lady mama. She's my long lady mama, and she really gone with the wind. She got nothing I can steal, she got nothing I can take, but you still want me, woman, that every move I make. But she's my long lady mama. She's my long lady mama. She's my long lady mama, and she really gone with the wind. Well, let's go with it, son. Woman, cause she in my heart desires. I'm just as crazy about the woman, cause she sets my soul on fire. But she's my long lady mama. She's my long lady mama. She's my long lady mama, and she really gone with the wind. She's a long, tall woman, and she built up from the ground. She's a tailor-made woman, and she ain't no hand-me-down. But she's my long, lady mama. She's my long, lady mama. She's my long, lady mama, and she really gone with the wind. Well, let's fade away. My starter won't start this morning, and I'm about to lose my mind. My starter won't start this morning, and I'm about to lose my mind. I wanna go and see my little baby, but my machine is all out of time. I've got water in my gas tank, and my battery's all run down. I've got water in my gas tank, and my battery's all run down. If I can't see my little woman, I'm gonna leave this lonesome town. Well, blow your harmonica, son. My starter won't start this morning. No, my call won't even sing. My starter won't start this morning. No, my call won't do a thing. Well, I must be got some kind of bad disconnection somewhere in my pistol ray. I want all you young chicks and grown-up hens. I just want to tell you about where I've been. From coast to coast to the Golden Gates of Maine, I've chatted with the Queen Mae, I've shot dope with the cane. I heard Hitler say the prayer to Roosevelt, we got the fastest plant in the world. I heard President Roosevelt say that ain't so, cause we got plain clam like a squirrel. That's why I'm going to Johnny Armand, just like in a good boy should. I wanted old man Hitler to know that poor lightning didn't mean him no good. Now when they raised the white flag and all of us came home, I thought that I would settle down and no more would have to roam. Now I understand that more trouble with those Russians over there. That fella that they call Khrushchev don't want to do it fair, so I'm going to Johnny Armand, just like any good man should. I want to show man Khrushchev that poor lightning don't mean him no good. Thank you. Lightning Slim. Kiedy słucha się takich utworów jak ten przed chwilą, to wówczas człowiek sobie uświadamia, jak niemal identyczne schematy stosowali bluesmeni, tworząc swoje podpisywane przed siebie niby swoje utwory, ale często, gdyby ktoś zbadał dokładnie źródła tego, to sięgałyby one jakiegoś tego pierwszego anonimowego twórcy, którego dzieło, którego pomysł muzyczny potem był eksploatowany, opatrywany różnymi tekstami i różnymi tytułami. Ale nie zmienia to faktu, przynajmniej w mojej opinii, że słucha się tego znakomicie. Wąż w trawie to rzecz niebezpieczna, bym powiedział. Tu już mówię o tym, co usłyszymy za chwilę, ale jeśli ten wąż w trawie jest w piosence, to można się nie obawiać. Snake. O wężu w trawie śpiewał Bobby Rush. Ta jego płyta pełna jest dobrych piosenek nadających się i do słuchania w fotelu, i do zabawy. Oczywiście mam na myśli nie tych, którzy bawią się przy techno, ale tych raczej staromodnych. Oto dwa jeszcze utwory, jak to zwykle robię. Najpierw Me, Myself and I. I tutaj niespodziewanie może Państwo by rozpoznali, gdybym nie zapowiedział również, ale zagra Joe Bonamassa, a potem Catfish Stew. I came home the other day, found a note on my door. It read, Bobby Rush, I'ma tell you something, I don't wanna be your woman no more. Hope you're not mad, and I hope you understand. This is a business decision, and I got business with another man. Sleeping alone by myself, and the one you love it sleeping with someone else. Only consolation I get when I break down and cry, and nobody here, nobody here but me and myself and I. Oh no, me and myself and I. Woke up this morning, about to break a day. Looked at my pillow where my baby used to lay. I went to the window and I peeped through the blind. Thought about my baby, I couldn't keep him crying. Now I'm living alone by myself, and the one I'm loving, loving someone else. Only consolation I get when I break down and cry, nobody here, nobody here but me, myself and I. Oh no, just me and myself and I. Baby, I didn't hold your hand in your lonely time. Baby, I didn't tell you you was on my mind. I should have said, and the little thing I should have done. I was so busy, I was always on the run. Now I'm sleeping by myself, and the one that I'm loving sleeping with someone else. The only consolation I get is when I break down and cry, 'cause nobody here, nobody here but me, myself and I. Uh-huh. Just me and myself and I. Someone else. The only consolation I get is when I break. and cry, because nobody here in this big old house, me, myself, and I. Just me, myself, and I. Just me, myself, and I. Piosenki Catfish Blues wysłuchali Państwo w audycji Maniak Pociemku w programie trzecim Polskiego Radia. A teraz będzie o piwoszach i rozrabiakach, czyli Beer Drinkers and Hellraisers, a wykonawcę chyba rozpoznamy. Oczywiście, ZZ Top. To nie jest może jakiś bardzo oryginalny wybór, jeśli chodzi o repertuar, ale po pierwsze, nie mamy takich ambicji tutaj, żeby wyłącznie oryginalne wybory stosować. Po drugie, jest to czyściutka, piękna wersja wyciągnięta z tego albumu na 50 zespołu, podremasterowane, takie no po prostu cacuszko zrobione. A po trzecie, postanowiłem wrócić do tego wydawnictwa. To jest poważna rzecz, bo to są trzy dyski, trzy płytowe, pełno muzyki, i wybrać takie utwory, które troszkę mniej chodliwe były. Czyli nie jakieś strony A singli, nie te przeboje lansowane z list bestsellerów, no tylko z tej bogatej historii ZZ Top. Ja wiem, moim zdaniem troszkę mniej lansowane. Ten przed chwilą, Beer Drinkers and Hellraisers, już wybrzmiał, a ja pożegnam wszystkich słuchaczy Maniaka Pociemku jeszcze dwoma utworami z tego wydawnictwa. Jak powiedziałem, będą to najpierw Francine, a później It's Only Love. Do usłyszenia.